وتطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورت انفال نزول کې فصل سورت بقره نو حاضر ترتیب کې سورت اعراف په ذکر کو مخکې سورتونو انعام او اعراف کې د توحید اثبات او شرک ردو اسلام او عقایدو سورة انفال کی داغی دا پارا حکم دا قتال فی سبیل اللہ را گئے چه دی مسئلی دا پارا چکم بیان شوا عراب کی او انعام کی دی دا پارا جہادو کہے دا ورسا مخلوق تا اگر کب قتال فی سبیل اللہ سری نا انفال کی ذکا تدید پار دی جہاد حکم کو بے امداؤ چلتے مقاصد بیان کرل مخی صورتنو کی چغیت اصلاح دا عقیدی ویلشی سور انفال کی با امور انتظامیہ بیانی اغا قواعد باقی سر اصلاح راضی قل داو چه آخر دا سور اعراب کی ترغیب ذکر کرده و قرآن تا عذابی بیان کرده فیضا قرآن القرآن فاستمعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون سور انفال پاول کی ہے ترغیب ذکر کو چینما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. کم تلاوت چپا ادب سرو چکل آغل استلشی دی سر ایمان دیاتی چمخ کیویلیو لعلکم ترحمون تاسو باندې رحم وکړئ شي تاسو اعراب کې زجر په استحباب د دنیا بیان کړو چې دنیا سره محبت مساته انا منی پېښ کړی وې اندي صورت کې با انفال وضاحت کی چې مال انفال مال غنیمت اغیت انفال نم یخی چدا مقصود نده مقصود بالذات کو جہاد ده قتال بی سبیل اللہ ده او مال کو غیر مقصود شے ده سورت دعوضا قتال بی سبیل اللہ وقاتلو بی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم دعوض ذکر کیو یو کم سلویخ کی چه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ ویکون الدین کلو للہ دی مسئلی دی پار جہاد او قتالو کہیں سورت کی تقسیم دی دو ہی سوتا اولی صدا سلویخ تو آیاتنو کی سپارے پورے او دویمو ایسا دا بیا تر اخیره پوری اخلا سید آدم چه اول ایسا سلویخ تیاتو ندی دیکی ٹول دولس مسائل لی چه پینزو پاغی کے قیدی دا قتال لی قتال بی سبیل اللہ دا پارا با قواعد ذکر کئی پینزو و لفظ دا یا ایو اللذین آمنو او وپکی عللون دی علتون دی دا انفال چاو ذکر کی پلوز دا اس سرا و علتون او پنزو قوانین دا اول حصے خلاصہ و مطلب دے او دا غصی دولس مسائل پا اخری حصہ کیوں دی فادی پاکس باندی دا اگی کی قیدی دا قتال ہو دی او علتون دا انفال پنزو دی دولس مسائل پا اگی کی دی دولس پا دی کی دی دوارو اسو کی سلیرش مسائل قیدی دا قتال خدا گئی چلاح چل خی دا جنگ او دا اغا قیدی دی چدا عین جنگ کی پکاری گی کلچ شورو شی اللہ وی دی وقت کی دی پنزو قیدو نکار اخ لے او علتو نا دیتو ہی چپ دی باندی صحابه کرام خپل میند کې باس راغلی و چې د مالی غنیمت په د چای یو مهاجرینو بل انصوارو هر یو به ځان ته نسبت کوو چې دا زموږ حق دی زموږ حق دی په دې باندې شور جوړېدو نو الله حکم راولېږو چې دا دې چا حق نه دی دلیل الله ورسول دې اختیار به د الله ای او پیغمبر به فیصله کوي تقسیم کوي چاغه سویل او تاسو په دې کې جګړې مکه وای دا حق د الله دی مال انفال دا غیظ پاره به وو علتونه بیان کی چې دا حق د الله زکه دی په لفظ د اسرا د دیو جنا د دیو جنا بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال تبوس کی استانا په حق د مال غنیمت کې قل الانفال لله والرسول هو یا مال غنیمت د الله اختیار دي لام لله کې ته تخصیص ده چې دې کې د بل چا حق نشته او بیا د پیغمبر حق دې چې هغه به تقسیم کوي هغه ته طریقه هولې ده دانا مهاجرین و تاوالدین انسوارو تا للہ والرسول دانا مندی اصل کے در مال کی بجنگ کے حاصل شی کچھ کم مال حاصل شی فزور سرا پغلبی سرا ناگی تمال غنیمت ہوئی پل نم داغی او کم مال چی پیغمبر اعلان کری چکچا دا زی فتح کرا دا قلعہ فتح کرا دا مرجہ فتح کرا پیچھ داغی کسی نو آغا داغی داغی تاصل کی انفال ہوئی نفل چاگئی داغا پا نم کری دویم دائی چیو قوم سر جنگ اونشی فاغی اویری گی او اس پل مالو نپزے پریدی فاغی تا مالفے ہوئی مالفے چا صرف دا پیغمبر اختیار دی کہ اگر پارا طریقہ تقسیم ہوئی خوایا مال غنیمت خاص دا اللہ دے اختیار داغ دے والرسول او دا پیغمبر دے فیصل باغ کئی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اے خلقو تاسو دا اللہ نو یری گئے یو دری حکم اوکلو چیزا اخپل میند کی اصلاحو کئے پتی باندی یو بڑ سر شور مکو ہے ویری گئے دا اللہ نو اصلاحو کئے دا اخپل میند وَاتُوِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ تابداریو کئے او دا اللہ حکم اومنے او دا پیغمبر ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان دا اول د اصلاح لپاره درې حکم شو چې فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین دا درې امر د اصلاح د پاره شو ورپسې پنځه صفاتونه د مؤمنانو بیانې د نبی علیہ السلام طریقه داوا حدیث کې راځي انه کثیر ذکر کړي چې کله واغو یو لخر لګو نو وصیت په او تاو کو او سواو فی خاصه نفسه امیر ته به وصیت کو داغه په حق کې جستا ودا ذمواری دا ذمواری نول به بتقوا الله چې صرف د الله نه ویری او بیا په حق دا مؤمنانو کې هغه سره وو او فی ما معو من المسلمین خیرا چې دې سره به خو طریقې سره وخت یې ره او بیا به وته وی چې اغزو فی سبیل الله jihad کوي د الله په لار کې قاتلو من کفر بالله چې کوم خلق کفر کړي په الله غي سره جنگ کوي به وته وی چې ذا لقیت عدوک من المشرکین کله چې کت دشمن سره مخامخ شوي مشرکان نفذعهم الى احدى ثلاث د دریو خبر دعوت ولا ورکا قول و دعوت ورکه جنگ برستوی فایتهن ناجابوکا چې دې دریو والو کې کوم قبول کړه نفقبل منهم بیا وتسوایما فکفانهم او جنگ وسره مکا فدعهم الى الايمان اول دعوت ورکا چی ایمان راوڑے اس نشتا دے دمونگ رونے داول دعوت دے کلمہ ہوائے اسلام قبول کے فا ان اباو کہ انکاریو کچھ نمونگا نشو راوڑے فدعوهم الہ اتوال جزیہ تے بیاوتا ہوائے چی جزیہ قبول کے دمونگا دم مسلمانان انگلے ابا پکال کے ٹیکس راکوے تا دے اسلام دے نو که چری قبول کړه نو بس بیا ته سموای پاین اباو که چری انکار وکړو نفستعن بالله وقاتلهم بیا الله نه مدد وغواړه او جنگ وسره کاوه ته jihad اصول دي او صحابه کرام انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان او کسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې الله ذکر وکړي شي دا الله نوم واغسته شي دا الله توحید بیان کړي شي زه دې زلو نو یری وجلت قلوبهم دلون به صفات دي کله چې زلو نو کې د خدای یره رااله بیا د دشمن نه نه یری دویم صفات واذا تلیت علیهم آیاته کلا چې تعالیات کول شي په دې باندې د آیاتونو د قران زادتهم ایمانا نو زیات کی دي ته ایمان قران سره ایمان تازه شي مضبوط شي دریم قال ربهم يتوکلون او مؤمنان هغه دي چې خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي سلورم الذين يقيمون الصلاه دا کسان دی چې پابندی کوي په منځ پینځم ومن ما رزقناهم ينفقون او غمال چې موږ ورکړې دا الله په لار کې خرج کوي دا پینځه صفاتونه شو د مؤمنان نو حکم بیانې اولئک هم المؤمنون حقا دا پینځه صفاتونه والا دا مؤمنان دی به شکا حقا دیگه شک نشتا دیگه لهم درجاتن عند ربهم دید پارا مرتبی دید خل رب سران و مغفرتن بخنا د گناهن و رزقن کریم او رزق دی عزتمندو چی جنت تیم تب انزاو صاحب دو ممنانو داگی حکم بیان شو تمهید دو صورت داو اس ذکر کئی علل دو انفال چمالی غنیمت کی شور مکوئے باس مکوئے دا ستاسو حق نه دی، دا د الله حق دی. ولی کما خرجک ربک من بیتک بالحق، څنګه چې دا کار الله کړی دی بل چانا، دا معلوم دا الله حق دی بل چانا څنګه کار کړی دی. لکه چراویس تو تعالی را رفستا د کورستانا بالحق دې دې لپاره چې حق سرګن شي، زبدر جنگ څنګه نبی اسلام راوته او صحابه ته وی چې د مشرکانو قافله را روانه ده شام را، نو مخه له ولوزو چې ویني شو دې ظلمونه کې زیاتی کې زمونږ نه مالونه قبضه کړی، دا زمون حق دی چې دا قافله ونیسو. چراواته لارته نو بس الته کې ابو سفیان ته خبر ورسید چې لار کې زته مسلمانان ناس دي، نو هغه یو غلام په اسور الیګه مکی ته چې مکی والو ته وایي چې خپل مالونه سنبال کې او پیغمبر راوته د مؤمنان قافله نیسی. بس چې مکی ته خبر ورسید نو ابو جهل په یو خپو ګرځید مکه کې، په یو سات کې 900 کسان را جمع کړو، اسونه او خان مالونه وصلی او بدر ترال د جنگ د پاره. دلته کې جبرئیل امین راغی نبی علیہ السلام ته وی چې خبره خپل شان شو، تاسو غراوته وی چې قافله ده، او صلی الله رب العزت وی چې دو خبرې دي دواړه به تاسو له درکوما، که قافله پسې راغلی نو قافله به لاس تر ورسی، دی په لاره ابو جهل لخکر دی په در تر راوته دی، که هغې پسې لاړی نو هغې به در درکوما کومه هم خوښه ده. نو بس مؤمنانو وی چې د ابو جهل لاره لخه ده، ځکه چې الله سې وی چې زبای دل در کوما زبای کمزوری کوما، نمونگ با مال سکو نمونگ خودیت ضرورت تیجی در کفر ملام آتا شی. نو چی ابو جهل و داغ مرگری پا دی بدر کنن قوالی شی در کفر ملام آتا شی، نو بس فیصله بدل شوا او را روان شو بدر تا بی مشوری نمشوران سونه بینیټی یو بل سره مخامخ شو او ډیر ناشنا کار شو. الله وی دا کار چاو کو دا ما وکړه دا مال زما حق دی کنه، ها دې خبرې مکوې کنه. تاسو چا داس یو بل سره مخامخ کول شوې دا هم داس یو کما خرجک ربک لک څنګه چرایستلی تعالی را عربستان من بیتکا دا پار دا کور خپلنا بالحقی چه حق کارشی، نو دا غصی دا مالی غنیمت اللہ وی دا زماح دا کاربل چانده کلماو کنو خوا. و انا فریقا من المومنین لکارهون، ابیشک او ڈل دا مومنان ناغی بدگنل، ولی خام خاغیوی چه مونگ کو قافلی پس راوتیو، کمونگا جنگ لراتلی مونگ با وصلی راولی وی دیر زان با هم سنبال کلو، نمونگ خو جنگ لنیو راولی دا سی طبیعتی نمان الدامان آقا. یجادلونکا خبری کولی تاثر فی الحق فا حق دادی جهاد کیم چی جنگ دی او راوتو کی بعد ما تبینا، پس داغی چیغی تمعلوم شوا چی دا پیغمبر اراده بدل شوا د قافلینا لخکر ته خبر اجراړه کا کنه ما یساقونا ال الموت تبوی چې دی راخکل شي مرګ ته، او میان زرون ادی و ته ګوري مخامخ د اشاره کوي چې دا ډیر ګران کار دی. یوسف د آیات په مطلب نه دی پوهیدل، هغه په دی ورړول دا چې صحابه دمره یې ریدو دان پسې خپیراخ کې وینا تا داغی شان ذکر کئی قرآن شان ذکر کئی چلو مبی زلتا گورا ادم رکم زوریتا گورا چی 313 کسان دی اپا لدا ابو جہل لخ کرتا ذرو پوری رسیدل دی اگی ٹول دا وصلونا ڈک دی حدیث را تطوری دی ٹولی دعا سن دی اسد غری دی معمولی غنتی سامان دی او چې پا دی که ام اگی انکارو نکو کنا را روان شو کارسی کولو که طبیعت منلا کنی منلا پرستو شوی ندی دا ډیر لوی شان ده دا د بل چا کار نو دا صحابه کرامو ښا چې په لدې هیبت ته وګوره کنه مې ساقون الموت هم ينظرون دا ټوله خبره هغه سره لګی ښا چې دا کار چاو کو الله کو رزقه مال غنیمت دا حق ده ښا دا یو علت بیان شو کما خرجک ربک ذم ویز یعدکم الله یهدت طائفتین او یاد کا چې وعده وکړه الله تاسو سره دیو د دې دوالو جماعتونو چې یو لخر د ابو جهل دی او بل قافله د ابو سفیان سیوی انها لکم چې دا بدل درکوما که قافلی پسې دی او که په لخر پسې دا بدل درکوم تاستو بے کمزوری کم دیوی و تودونا نغیر ذات شوکتی تکونو لکم اوستاسو دا محبتو چی دغا جماعت چنده وصلی والا غیر ذات شوکا شوکا دب دبیتا وصلی تاوی چی اغا جماعت چنده وصلی والا چی قافل دا تکونو لکم داستاسو لاستراشی نخبئی ولې باندې زړه خدا غواړي کنه دې خو بده نه خوخی کنه دې خو د تو ذهن ځان ساتي کنه دا د دې راځه وګوره د باندې راځه او د الله راځه څومره پرخ دې و یرید الله ان یحق الحق بکلماته دا الله راځه دا چې حق کار شي حق کار کې الله په خپل حکمونو سره چې دا حق کار شي دا باطل ختم شي دا تیار لري شي دا رڼا راشي الله دا اراده وا ويقطع عذابر الكافرين حق وسنګ کار کوي چې پریکړي شي جوړې د کافرانو چې جوړې وځي کنه بس حق وقار شي ويقطع عذابر الكافرين ځکه حق خودي بن کړي دي منه کړي چه دی جلی پریکلیشی نو حق بخکارشی اسلام بخکارشی لیحق الحق و یبتل الباطل دا یقتع سر لگی خواه چه و یقتع دا بر الکافری چه کٹ کی اللہ جلی دا کافرانو نسچل بوشی دا بوشی لیحق الحق نو حق بخکارشی حق بمضبوط شی و یبتل الباطل و باطل بختم شی دی اقتعا کی دمرا کمال دے نو خواہ کافران ختم شی و کٹ شی نو اللہ بحق کارکی و باطل بختم کی ولو کری المجرمون اگر که مجرمان و مشرکان بڑیر بد گنی چی دا سی چلو شو حقیچ تدا من اللہ خواہ دا دویم علتو چ الله وعده کړی دا چې بس چې کومه لمخې لزه تاسو له ویلاست دراولم درې معلته کله چې دی سارمال یو بل ته مخامخ کېدو نو نبی اسلام دی او چپرې لاندې چې بدر کې خپل معمولون ته چپرې جوړ کړی و اغیلان دی اولارو دعای کولا سوال کهو چی اللہ زمان ما سر وعدر اشتیاکی او یا اللہ کدا جماعت نن حلاک شی دری سوا تیار لس کسان بیا بستا عبادت سوکو نکی پا دنیا کن بس نور خاص شرک او کفر دی. خدای لک کسان دی دستا بندگی کئی ستا نمخلی بیا و دام ناخلی. ابو بکر راگے ورطیوی چی بس تا دعا اکلا اللہ بے قبول کی بس نو قرآن آغا مقام یاد استستغیثون ربکم یاد کہے چی فریادم کو اخپل ربتا فتجاب لکم نو قبول تیا اکلا ستاسو او حکم راولی کو انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین چیزستاسو امداد کو ان کے امپزرو ملائکو سرم مردفین لگاتار داسوان نبداسی او بالپسی لین جوڑ کری راکوزی کی با مردفین ردیب چیدوتا نفاس سواری ناغر وستی تا ردیب ہوئی جوختی کنا رضاقا سی بدا ملائک راضی دا اسمان لکا. او سوال پیدا شو چابوی چی دا خو زکا فتح بکی چی ملائک را لکا نکا اللہ وینا وما جعله اللہ الا بشرا ندیگر ذول اللہ دا مدد ملائکو مگر خوشخبری دا او تشا خوشخبری دا دیکی خنور سنشتا څنګه خوش خبری ده چې دا ملائک را کوزی کنه او دا صحابه کرام ورته ګوري کنه دی وسمره خوشحالي چې موږ له چا طرف نه مدد راغې الله طرف دا سمره خوشحالي بس صرف دغه قدرې ده ولتتمئن نبی قلوبکم او چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو ته انسان طبیعت داد چې مرګري څومره ډیر انده خوشاله په غړنه دا قدرت چې واځي کیږي نو بس دا طبیعت ته چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو ته په لوګورې زور غړنه دا زر تنځي کنا بوجال وغيرها نورې ګټا سو بداري نه زیات شي چې زر ملائک راشي درې سو تاسو یې غړنه جوړ شو کنه په دې سره وستا زړونه مضبوط شي ها هو که داوای چې فتح او غلبه هغه د الله په اختیار کې ده. ومن نصر او نه دي مدد او غلبه او فتح الا من عند الله مگر د الله طرف نه نظم لایقنا ان الله عزیز حکیم بشک الله ذو رو حکمت والذی سلورم علت ده چې دا وختو ډیر یره وا ډیر hebat په مؤمنانو کنا چیرې دې تمره دنیا سره ومنګ څنګه او اته تورې دې په دې ومنګ څوک وژنو څوک به قتلو زده ده کې خوب راغی په دا وخت کې خوب راغی او هر یو جټاو واده کله وز ترکه تفریح او تعذر به بیا راوغسته کنه اغه خوب سرداری د زلون نه یاره لری شو او داسې مطمئن شو راګه وسړی چې خپل کور ناشتی داس او بل پاش په باران شو زړه زبردست کار شو ځکه شیطان دی توی چې تاسو هو حدیثه په شګه کېو تاسو په شګه باندې ولاړی او بجهلل تکي مټه زې قبضه کړې وې نو معلومی چې ستاسو کار خراب دی ها هغه به فتح کوي هغه به غلبه کوي دا غزمکه مټه ده مضبوطه ده او تاسو په شګه کې ولاړ یې کله چې باران وشو نو هغه شګه داسې شول کده فرش سیمټ اول تاغي په هټو کې خوېد را خوېد دل رب العزت اذ یغشیکم النعاس کلا چل را اوستو پتا سبان دیو خوبو یو جوٹا امنتم منو دا امنو دا اللہ طرف نتاسلان یو دا کاروش بل وینزلو علیکم من السماء ایمان او نازل کو او رو پتا سبان دی اللہ باران کبیر او رو لی پتا عشبا گورا فاغی کی سمر فیدیوی یو خدا چې منځو داسه کارو شو لیطهرکم به چې پاکی تاسو په دې وبو سره وایزه باندې کوم رجز شیطانی او لری کی تاسو نه هغه وسوسه شیطان وليربط على قلوبكم او چې تاسو زړونه مضبوط کین ويثبت به الاقدام او کله کی تاسو قدمونه په میدان جنگ کې ګورو سلور سمرات یو خو پاکواله شیطان ودی يرول چې مون به څنګه کوي تیمم حکم خوم نو کو تیمم حکم خرستو وکاله پس بیا نازل شوی تاسو خبر اوره او دستا جت راضی ده چا با غسل تا جت راضی سبا کوئے اللہ غار سوا سوسی ده شیطان ختم کوئے خواب پنزم علتو ذکر کئی اذ یوحی ربکا الی الملائکتیم او یاد کا چی حکم کڑے و ربستا ملائکتا چی کلے را لگل چی را لگلی اللہ تعالی تکی چلو خو تاسو یې چلی جنگ کړل ترنه کو نه کړتا تاسو څنګه جنگ کوي په یو سات کې وته چلو خو ها یو ابل وته وی چې ګور یریګه ما زو در سره ما یو نو بغیر د الله نه څوک نه پوره کیږي نو ها کله چې حکم یو کو رب ستامل کو تانی ما کوم چې در سره ارسوک اللہ تا محتاج دی گورا کنی ملائکو چیو جبریل راغلے ونرا ارسو بے دل خاخ اکڑیو ملائکو تسری ہونا اللہ وی چنا بغیر زمانہ اس سوک سنشی کولے انی معاکم زدر سرائما وَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُو تاسو لارشیو دا مومنان کلک کے گورے مومنان کلک کے سنگے کلک کے نوی یو براغی دو زن نبی انسان جوڑ کو او یو صحابی تبیوی یری گما اس نشتا پکی دا ما تا معلوم دی سل پا پڑا دیو لوڑا اس نشتا بل تبیوی یراغی دمرک لکڑوی دا سوک فسبت اللذین آمنو دا مومنان لکے تی جزان یری گی دا بیوی و تخان دا ابن کثیر ذکر کړی و تثبیتهم ان الملائکه كانت تاتي الرجل دی به وسلی لران او یعرفو پی جندبه صدا ځانه فیقولو ابشر ابشر خوشاله شفینهم لیسو بشینو دایسینه دی او الله معکم الله استاسو مرګره دی نو فکر حمله کوا جوړ با ثواب وراره نه داسې مضبوطول ښا مضبوط کې او کله کې دا مؤمنان تسلی ول ورکه ترغیب ول ورکه سولقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله يذبو مم دات کو مکن دا د مؤمن شان دین ټول خلق د دې امداد کوي ښا زبا غرزم پزړونو د کافرانو کیرا فذریبو فوق الاناقی نو چلته خیمه د جنگ چې اوه دا کافران د پاسه د سټونو د سټ ته پاسه سي کاپاره نو ځاګه دی ولا وخیخه زینه دې بیا نه پاتې کی یو دا معنا سوک تنه عین سټونه اخلي فوق لفظ راغله تاکید د پاره وَذَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کداغه زه تم تورونه رسی نو وه د دینه بندونه د غوتو دا غوتو ولا کټکه دی بیا تورنه شي ټینګولې اسی لاس به پاتش بیا تورنه شي ټینګولې اوه د دینه بندونه د غوتو ذالک دا حکم چاله او کو بینهم شاق الله ورسولا دا ولي دا سه حکم کو چې وی وه دا کا پره ودا دا ځکه دې دا الله مقابله کوي او پیغمبر مقابله تاسو ظالمان دي ښا دې دي د خدای سره جنگ کوي. اما یشاقق الله ورسوله هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د پیغمبر د الله فإن الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. ذالکم فذوقوه کافرانو ته ویخا ذالکم فذوقوه دا جنگ تاسو ته هم اے کافرانو سکے دا هم په دنیا کې عذاب دی. وان للکافرین عذاب النار او د دې کافرانو لپاره عذاب د جهنم هم دی. او د دې په کې کوم ځای دنیا کې هم عذاب او آخرت کې هم عذاب دا د کافر بدبختی ده. نو پینځو علتونه ذکر شو د انفال چله وی دا ټول کارونه ما وکړم کنه تاسو دعا می قبول کړم تاسو باندې می خوب را وستو باران می وکړم تاسو له ملائک راو لېګل کدا کارونه ما کړی دا مال انفال زما حق د تاسو نه ښه. اوس قیدی ذکر کوي پینځو هغه دوه علتونه پاتې شو ورستو راځي و قوانین بیانی عین دی جنگ پو وقت کی یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ مخامخ شے اوی کافرانو سرا پا میدان کی زحپن پا جرب کی او کنا حملہ دا کنا فلا تولوهم الادبار مانا ویدی تشاگانی تختیما تختیبا نبس دا بام دا بستاسو خصوصیتی خواه ومن یولیم یوم ایزن دو براو اغا چاچوارو لذیتا پر رض بانده شاق پلا نحکمی رست را روان ده چه فقط با بغضب من اللہ ومأواه جهنم گرو تا اوخو لیکن یو دو وقت دی کپاغی که و تشاوارو لنو گناه نشتا خواه إلا متحرفا لقتال مگر کې اوسړې جنگ کې چل کې د پاره د جنگ چل نو چل داسي کړه دی به یو کافر په مها کو اثر کو دی ولخ په نډیر چا کو لکه تعزیز پی دی بلاندې کول نشو نو دی به تن را واپس شو ځان به داسې کچې کنه زه تخت ما کنه چا وو کاته جوړاو ور پسې را من ډکړه نو چی دیو پویدو چی او سوات از ما تور رسی نو چی راو بگرزی نو بیو کن دی تحرف وی تحرف دا جنگ چل دیتو وی دا دار چا کار نده گواری خواه نو چی سوک چل کئی دا جنگ دا پار نو خیر دی کشایک لواتا دا دی تختی نا خو سلی را گیری سلی نرا گیری او متحییدن الافیتن یا چی بدی که شاشوا چه ده خپلو مرگرو سره یو ده که ده بازی بدا سو چه اغاو بزان نپوی ده ور روان بو امرگری با تی روز تو پاتی شو نو بیا براتا و مرگرو سره بیزان یو ده نو خیر ده کداغی که ده شعراله نو اس خبرن او متحییدن الی آبیت یا زان یو ده که ده خپلی ڈالی سره نو ده دی دو تا اجازت ته خواه او چه ده نی او یو سلی پا تیخ تراغی ده کافر نه فقط با بغضب من الله دراگیر شد الله په غضب کې وما وا او جهنم او زید ذو جهنم دی او بیس المسیر بیر بد زید تلو دی دا قاعده بیان شو چې شاکوي باندې غوري ښا هیڅ نو څه سمارات بیان دی چیرته سو په بدر کې دا الله پاره قانون او چلی دی کنه او سمره برکات سمره سمارات وروتا فلم تقتلوهم چې بدر کې دا لا شونه پراته دا غټ غټ ایوه ګرمي ډیره وا دا وینا په سم چکه چکه پراته وا دې کافرانو ها نو لاوي داونه وای پسوک ته پوسوکی چې دا په بدر کې دا کافران چا قتل کړو نو دا موه چې دا مونږه وي پزان باندې وینا کوي چې پولیسو مونږ نيسي نه دیو جن نه دیو جن چې دا کار الله کړی دا بل چا کار نه دی چې دې موټي کسان ته ګوره دا دومره دنیا هواله په لک سات کې فلم تقتلوهم تاسو نه دي قتل کړی ولكن الله قتلهم دا الله قتل کړی دي نو ظاهر کې وګوره خلق په شک کې راځي چې الله کوم ځای دا خو ابو بکر او عمر او عثمان او علي دا خو دې خلقو خالد بن ولید او سعد ناغه پکې نو هغه وخت له مسلمان نو سعد بن ابي وقاص دا خو دې خلقو قتل او الله وی دې نه دي قتل کړی دا ما قتل کړی دي دا ذکر اشتیا دي چې دې ته د اجازه چا کړو دې مخې جان کولې چې الله او ته اجازه نو کړې تا خو الله او ته اجازه تو کو ندی پیوارلو نو دا څه شو لکه چې الله قتل کړی چې اجازه نه کړه یو ادا زموږ دادا چې ملائک راغلي وکړه اغي بګي پورا کار کړو کنه الله او تویل اداس حضور زاد هغه حکم شو کنه تاسو ندی قتل کړی الله قتل کړی دی په حقیقت کې او ګوره دغه وخت چې نبی علیہ السلام وی چې کله دیو بل سره مخامخ کېدنو هغه یو موټی شګر واغستي د کافرانو په طرف یې ورون وستي اوی شاهت الوجوه دا مخونه دی لاندشي زه هر کافر سترګې ډکې شوې ته ګورو ته یې او هغه په دې چل شروع شو لا چل وو سترګې به مګلې ادي پیورلو نلاو ته وی و ما رمتا تا شګې ندی رسولی دا غي سترګو ته از رمتا کله چې تا وښته ز خپل لاس نه ستا کار دغه چې ورودي وښته او دا هر کافر سترګې ډکې شدا چا دا خلاو متبدا نه وي چې دا مول شګې ورويشته دا کارونه د الله دی نو بل ته نسبت نکی ټول معجزانه کارونه دي نو خان ولکن الله رما لیکن الله وښتي دي الله رسول دي شګې دا غي سترګو تا دا کارونه الله کوي ور دام یو جواب دی چې کله وداسو شو چې دیو په یو کافر را جمع شو لکه دغه مچو په شانتي او غ ظالم بنمړ کیدو ډیر بلاګانې پکې داسې وی کنه ها اوس کدی کې الله داسې کړې وي چې دی والي او غنمړ کیدي نه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم تو له توري را بغاو کنه چې الله ته نسانو باسي دي یقینا چې دې نه دي قتل کړی ها لا فالله قتل کړی وليبلي المؤمنين منه بلا حسنا دې کې الله حکمت دا او چې امتحان کوي په مؤمنانو باندې خپل طرف نه دا سه امتحان چې ډیر کامیاب دي ولي چې دا مؤمنان په بدر کې وجنګي ده کنه بس تذی بیا د چانه سترګ نه سوځیدا تیوی بس نو بیا به خلکو رستو د نبی له سلام نه پاتې جنگونه کېدو نو بدریان به شمارل چلکه بدریان پکې سوځي وشماره نو خوشاله وش چې زه الله وکامیابې بیا به خلکو بدریانو پسې ګرځیدا چې دی پکین الله فتح کړی ان الله سميع عليم بيشك الله يريدن كه او پوهين ذالكم دا سزا په دنیا کې تاسو ته کافرانو وسکه وان الله موهن کې دل کافرين او بيشك الله بدقسي کمزورې کوي چل کافرانو په واسه بدر نه دي هر وخت کې چې دي منسوبه جوړه کی نو الله به کمزوري کوي الله به رسوا کوي ګورا چې سبب بدر تزي نابو جهل وي نن لاړو او بیت الله تا او غلاف یونیو او سوال وکړه چې الله دا دا دعا وکړه چې الله منصور اعلی الجندین یا الله امدادو کې هغه لخر سره چې اعلی دي و اکرم الفئتین او عزت ورکې هغه ډلې لپاره چې هغه ډېر عزتمند ده و خیر القبیلتین او هغه قبیله سره امدادو کې چې هغه غوړه ده داسوال نه نو ټول په صحابه ورالو اگر ځان ته سوال کو اگر ټول سوالی صحابه ته دعا وکړه ولی اعلی لخر د چاو د پیغمبر عزتمن دړل د چاو د پیغمبر بهتره قبیله ګورو چې د سویلو نه د هغه په حق کې قبول شو نو هغه ذکر شو الله او تبیا رستوي ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح اے کافرانو کتا سو سوال کو د فتح نو فتح د لرال په بدر کې دور پوری خان دی ښا فتح کم زیرال اغي داس شو چې فاسیتون فتح را د دغه ته فتح ویل دا وین تنتهو کتوبو با سه د شرک نه فو خیر لکم دا بدل ډیره بهتر ریفا کله خپل ځان خیر غواړی کنه توبو با سه د کفر او شرک نه وین تعودو که بیا واپس کی گئے جنگ تا نعود نو اللہ وی زخم نیمستلے توبہ توبہ تا گورا اللہ پا صحابہ دمر اعتماد دے چی زانتے نسبتو کو چی دا صحابہ چی جنگ کی دا زجنگ کو ما منگو واپس کی گئے ولن تغنیان کم فیتو کم شین نشی دفکو لستا سنا دا دلستا سو ذرام ولو کسرت که دمرا نورم شی که دیر شی پا زرگونو شی نو پا دیرو که خوصا نیشتا گوری خواه ان اللہ مع المؤمنین او زکا چی اللہ دا مومنان مر کرده دوی ما قیده یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا علوا تیعوا اللہ و رسولهم دا اللہ تابداری کوئے و دا پیغمبر تابداری کوئے ولا تولوا عنہ او دا دین محمالوئے عنہوی ضمیر ولکا یو کو یو شی دی تولی دا اللہ نا دا پیغمبر نا یو شی دی وانتم تسمعون او تاسو قرآن او ریدل دی کنا بیا بولی محلوی چمخ کیویلی و ازا تولیت علیم آیا زادتهم ایمانا دا غیصر لگی تاسو قرآن او ریدل دی پیغمبر نا کنا خوا نسوال پیدا ہے چی دا غن خودی رو خلق او ریدل دی اللہو انہا دغا پاوریدو ندی صاحبو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا مکی گئے پشاند آغا منافقانو چوی بے چمونگا واوریدو اللہ کلام دا پیغمبر دخلی مبارکینا وهم لا اسمعون کم دے ورید بے چیتا وقت نبیہ تپوس کاو چیتا ٹک سنگ دے نسو دم تشینو بے بے جواب نشکول دے تا غوریدل نوی لکا دے بائی گانو دی بھائی گانو قرآن ویلے کنا یرا دی ای دی چکل لو سپیکر سمئی کنا چیتا نقصان باپا کرا گلی مصری بے والا راوستی نو چی قاری سیبتا و امام سیبتا وی تبا کی تلاواتو کن نو با کی صورت اخلاص ہوئی ولی دمر یریگی چکا بل صورتم راواغستو ویلو لی کلی هم ازتن نو خلق برا پوری وخان دی یا خدای توبه دا مولان دی دا قاریان دی چی دمر یری یا با صورت اخلاص وی یا با صورت کوثر وی دا ردی علم دی مقام قوم لا اسمعون نیده او رید لی خواه نالاوی را دا خلق سنگ دی چوی منگا ویلی دی نیده ویلی منگ دکل دی نیده دکلی مونگا اوریدل دی انی دی اوریدل ولی قرطبی وی دلت الآیتو علا ان قول المؤمن سمعتو واتوعتو آیات پا دی دلیل لی چی او سلی وی چی ما اوریدو حضرت عبداری کوما نلا فیدت فیه اسی دی کیس پیدا نشتے ما لم یظہر اثر ذالک علی سوچ باغبان دی اثر نہیں اخکار شوی خوا سوچ لو سپکر کے اگران صورت نہیں ویلی صورت بیینا توبه الکه ته دعوی نو موږ بومونو چې تعالی فلان قران درځي ښا په امتثال فعله چې عمل پکوي ښا نو الله وا تسوي دیتا دی وی تاسو مونږ پورې خان دی الکه مونږ در پورې زور نه دی خان دی تک الله چې سور استابي ولي ان شر الدواب عند الله ناکارا او بدترین د زنده سرونه ورګه ته ذکرونه دلته پنځ باندې سوک دی اسم البکم دغه کانا دا چاړاګان چنه دی اورې دلې کان دی کنه انول ورزی اب کم دی کنه بکم دغه کانا دا چاړاګان الذین کسان لا یاقلون چې پویګیوم نه پس پټکی نه پویږي دیو دیو ته وینو دا خلق حال دی او سوال پیدا شو چې دا به لا فرق کړی نو چې دی نور ته خو دی شاعت والو ته څنګه ور وسته دی او دا چې په ترجمه وایا په دغه وایا دا څه په تاسو ته یاد او دی له نه دی ور وسته چې دا څه چل دی نو الله وی ولو علم الله فيهم خيرا کچره الله معلوم کړي وي په دې کې قابلیت چې ګنې ذهن یې خوي کنه کون ذهن دي دا کون ذهن خلق دي کله معلوم کړي په دې کې قابلیت شر دا ډېر عقل من او ډېر ذهنان خلق دي لا اسمعهم نو قران به وتا ورول او په اکړي به وپی ونشته کنه هغه کې قابلیت کم دي اویو لګیای عامه به شروع کړی عامه نو کال وتیر شي هغه سه په عامه کې لګیای یل کړه ولې چې بیا تاسو کې وی هغه بس کړی دی ولې می مور او پلار وته و چې دماغ به خراب شي او هغه ډیر یاد کو هغه په عامه کې پروت دی دماغ به خراب شي ها ولو اسمعهم قال لو تدغس اوري لتولوا نذيب مخري وهم معرضون او دي اعراض كون کی او زګه شیخ سازی سے ویلیو کنا چې تربیت نا اهلرا چون ګردگان برګم بدست نا قابل خلق ته چې سبق وینو داسې دي لکه ګمبت ته چې کانې ولي نو به سر به راضی کنا اکان نٹنگی دقا صدق کی سبق نٹنگی ہی کنا سشتے خنال تکی کنا گردگان بر گمب دست آلتا یا ایو اللذین آمنو احو دا دریم قیدہ ذکر کئی ایمان والاو قبولتیاو قیدہ اللہ دا اللہ دا پیغمبر اذا دعاكم کل چتا است دعوت درکئی لما یحییکم داس یو شیتا چتا سو ژوند دیکئی مجاهد وی حق یادی چې حق ته دعوت درکینو قبل وای کنه قطا دوی قران لما یحییکم او بعض وی jihad دا ټول ژوند کول کوي کنه فا وَعَلَمُوا پُوَشَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ چه اللہ دے اغزاد چه رکاوت اچی پو بین دبندہ و زلد دکیم سمت لب چه کلتا تا قرآن وازو کنو رازا شلکار و پریدی او رازی با ولی کتوئی چه ورگا روڑے فرما چیز کما ورگا داو کما نالاوی گرب بیا به هغه شواق نه نو ضربه د لواړو ما و د خوشواق دي او خو ترغیب نو دی وخت راشه ها پوه شه چې الله غزاد ته چې اړی راړی زړونه د خلقو اختیار لري په مین د بنده او د زړه د دکیم پنه ویله تحشرون او د الله تبارک تعالی سراجه مکلی شه وتقو فتنتن زان بچکه ددا سی فساد او فتنه نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چنه برسي یو کسان ته چې ظالمان دي پتا سو کې خاص کر ان کله چې قران او سنت پری خو دي شي نو په دنیا کې څه پیدا شي؟ شرک او بدعت. دغه لویه فتنه ده ښا. دغه فتنه دا حال لې چې ټول پکې راګیری ښا، خوبت پکې ټول راګیری، دا دنیا عذاب دی بس. دا په موږ باندې چې دا سخت ده او درس تکلیف دی در دې ظالمان د ذات نه، او دنیا عذاب خو عامي. فعلمو پوشن الله شدید العقاب، چې الله ډېر سخت عذاب والے دی. وذکرو یاد کئ اے مؤمنانو، اذ انتم قلیل، چې تاسو لګوې ډېر مستضعفون فی الارض، ډېر کمزوري شوې په ځمکه کې، د ګرځېدو زیم نو په مکه کې او توبه توبه. تخافونا یریده ان یتخطبکم الناس، چې دلبم کې پخپو کې بم او چې قیدا خلق دا کافران. هغه واقعیت کې کنامې روي ښا، ځکه چې شکریا ودا کې د الله احسان به ته یاد شي. فآواکم الله ذل زیدر کو مدینه کې، و ایدکم بنصره، ا مضبوطی یک وای پخپل مدد سره. ورزقکم من الطیبات، او رزق در کو ډیر صفا او سترا غنیمتونه رالو، مال غنیمت ښا. لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې الله تابعداري وکم. سلورم قاعده، یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول، خیانتون که دا اللہ سران و دا اللہ دا پیغمبر سران، فیس خبر اکی و تخونو اماناتکم، خیانتون که خلمین که دیو بل سران. خلی خیانتگر سلی مجاہد نشی که دی خوا، چی خیانت پکیغا مجاہد ندی اسی وزانتا مجاہد دی خوا. وانتم تعلمون، او تاسو خپوئی گئیم. یو دادا بل سلی دست جهاد نه پس پات کیږي اکثر خدای باندې، چې دا واړو ته مخې مخې تکیږي، لانی میادیږي، جنید میادیږي، هم دې جهاد له نشیت لینو ډیر خلق په دې وجه پاتې ښا، او چې زړې د خپل ماشومان نه نکیږي. الله وی والمو پوشنما والکم اولادکم فتنه، چې دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو غوستاو د پاره فتنه ده، چې تاسو یې د دورا لوی کار نه پاتې کړی، د جهاد نه، د هجرت نه، د دین نه، د انفاق نه. ان الله عنده اجر عظیم، او بشک الله سره اجر دې ډیر لوی. پنځم قاعده اخری، یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علو ان تتقوا الله، که تاسو د الله نه یریږئ، یجعل لکم فرقانا، درب کی تاسو لا غلبا پا دشمن، ویکفرانکم سیئاتکم، لری بکی ستاسونا گناہونا و تکلیفونا و مصیبتونا، فخنبو کی تاسو تا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مالک تے دریر لے فضل. پینزع اللتونا بیان شیو دو پا کی پاتیو ناغا ذکر کئی. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دا نبی علیہ السلام دا حجرت سبب خیخا اغداو، چی کافرانو پیسلو کلپ دارو ندوہ کی مشورہ وڑی رغٹا مشورہ و، او شیطان پا کیوم را غلیو دا میلما پا شکل، چی دا شیخ نجدی ما دا نجد، دا نجد خلق خواڑی رمشورو دې پکې د نجد د میلم په شکل کې راغله ناستو. پس ولا دا وشو چې چا وی چیرې داس وکړو، چې دا پیغمبر با جیل تواچو بند به کونو لاس وشو ته. نو شیخ نجدی وی چې دا رائے غلطه ده، تاسو دا مرګري لیدلې دي، هغه ورځ به در راستلې د جیل نه. نو خبره ختم شو، بیا بلوي شردا چلبو کې بل ملک ته به وشو شام روم ته لاس وشو ته. نو شیخ نجدی وی چې دا رائے غلطه ده، ولي تاسو داغه خلو داغه خبري اوریدلې دي، کبل ملک تللو ټول خلق به ځان پسې کړی، الته به ځان له بادشاہي جوړ کړی لکه یوسف علی السلام. او تاسو به عملي وکي ابو جهل وی د مشرو کان دا فیصلو پلار او بل حکم به وته وی او دا زه وو کوم چې مونږ لس قبیلې یو هر قبیله دی یو تن د ځان نصیوا کی چې بس د مونږ پکې نه حسابو نو لستنه به جمع شي او په یو ځل به ورشي او قتل به کی بس شیخ نجدی وی چې بس بل خبره مکوي ښا خبره امدار لکه چې دادی مشر وکړه دا وځه په دې فیصله وکړه او چې شپې له بداغه د کور نه چاپیری وو الله حکم راولګ نبی دې اسلام ته چې ته کور مسامل او بار ده ری دا مشوره کړی ده دا الله شان دې بس مونږ دې کې سن شوې چولی کاری را چاپیر شوی نبی علیہ السلام کورم لاسته نو اللہ تنش خلاص ہو لی و بس دائی او تعلیم دے خواه هر تعلیم دے امت تا چه دا سکارو نکوی خواه نبی علیہ السلام پخپل کٹ باندے عالی سے اپسم لے و حضرت عالی ایتو بایویتا تسنشی ویلی خواه او چه وطا دش پی ماس کتنو اگی ناس تو چاپیر ادبیا یو موټی شګر اواغسته او وشاحت الوجوده بس غیر ډپون شو دی هوت لا چیرې سو خبرې دنا بیا هغه رسور تر رسیدلې او ښه نو هغه معنا یاد کا چې مشوره کوله استا په حق کې کافرانو ليثبتو کا چې یاد جیل تواجی او یقتلوا کا یاد قتل کی او یخرجوا کا یا یاد ملک نو شړی دا د دې مشوره واخا الله امام مشوره کوله کنو لم بنکو و يم کرونا و يم کر الله دې مشوره کوله الله فیصله کوله انهم یکیدون کیدن باکیدو کیدا والله خیر الماکرین دا الله فیصله ډیره کامیاب وي ناتلا دا سوال پیدا شه چې دا دې پیغمبر نه ولې تانګو دا سچلو چې وی قتلو یې دا پسوتانګو دا هډیر خلق او غی سره ناکار ناکارن دا غی نه نو تانګو الله وی دا قران نه تانګو دا غنه نو تانګو وای ذاتو تل علیم آیاتنا کله چې بیانول شي په دې آیاتونه زمونږه قالو نو وای قد سمعنا مونږ اوریدو او لو نشاو لقلنا مثل هذا کومږه وغواړو مونږ بم تاسو جوړ کو او دا دا خو هر څوک جوړو نشي مونږ به هم داسې جوړ ولیدې کې څه دي ان هاذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر کې څه ده په خوانو دا وجه بیان کړ څنګه والی ښا او اخری وم علت دا ښا وم علت چې الله ایمان الفال ستاسو نه زما دی ولی دی مشرکان سوال وکړو چې الله کوم په غلطه یو نو موږ باندې عذاب راوړه کانی را باندې راوړه وګوره الله یې ما دا غی سوال قبول کو نو تاسو می په غالب کړئ دا کار چا کړي ویز قال اللهم او یاد کا چې وی دي کافرانو ان کان هاذا هو الحق کچر دا پیغمبر حق وي او دا قران حق وي من عندک استاد طرف نه افهم تر علی نه وره په موږ باندې حجارتم من السمائی کانی داسمان اویتنا بی عذاب علیم یا رولا منتا عذاب دردناک نگور اگی سوال کو اللہ قبول کو نو مالی انفال ستاسو حق دے وما کان اللہ لیعذبهم وانتفیهم او ندے اللہ چی عذاب ورکی دیل را چی تفکی موجود دے نگور مکہ کی دا سوال شوی نو مکہ کی خجنگو نشکن ایسو نشو ځکه چې الته پیغمبر موجودو تبکه موجود وي اما کان لا معذب ومن ذا العذاب ورکون کی ذی لرا و یستغفرون چې دې کی زور سو کی چې استغفر الله وای بخنه غواړي نو الله به عذاب نراولین قسم دا قانون دی ښا چې پاغه ملک او پاغه کلی او پاغه ذی عذاب الله نراولی چې هغه کې څوک دور ای چې الله الله کوي استغفر الله و الحمد لله وای دې کلماتو کې دومره برکت څنګه ښا وما لهم الله يعذبهم الله رسول پیدا شو چې دا بدر کې چې پیراوستو دا په احزاب کې چې پیراوستو نو الله یا خذي واته کنه د حرم نه خواته کنه هلته بیا امن نو کنه او سدي دي لرا چې الله با عذاب نو ور کوي وهم يسدون المسجد الحرام دي چې کوم کارونه کوي نو هغه د عذاب دي دی بندی خلق د مسجد حرام نه پیغمبر ته وشاله نو اما کانوا اولیاء او دی خلایق د حرم نه دي کنه یو دا معنا یا اما کانوا اولیاء او دی خدای الله دوستان نه دي وی بزان ته چې موږ د الله دوستان یو خنا الله دوستان څوک دي ان اولیاء الا المتقون ندي دوستان د الله مگر متقیان خلق شاہو مومنان دی ولیکن اکثرم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گیم وما کان صلاتم عند البیتیم بل جرم تو گورا تیچ و بیت اللہ کی ثواب کو منز کو نشپیلی بیوال علاس بیٹا پول دردی عبادت و خواب ندی منز دید بیت اللہ سرام الا مکاءن مگر پخلی باندی شپیلی وال اڈمبکی دیتوی مکان و تس دیا اولاس تپول حضوق العذاب ما کنتم تکفرون اللہ یعسک عذاب سبب داوی جتاتو با کفر کون ان اللذین کفرو ینفقون اموالهم بیشکا کسان چی کافران دی اغیم مالو نخرج کئی او دا سواب پتم وی لِيَسُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ چِخَلَقْ بَنْ كِذَا اللَّهَ دَدِنَّا فَسَيُنْفِقُونَهَا نا اللہ وی خرج بے کی خو بیا اور پس ارمان کینو ثُمَّ تَكُونُ عَلِهِمْ حَسَرَةً بیا وشیف دی باندی افسوس ثُمَّ يُغْلَبُونَ ابیا با دی کمزوری کلیشیم اوہ کسان چی کافران دی لا جہنم یحشرون جہنم تباغن کلیشیم لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ چې جدا کې الله پلیت خلق او د پاکونه د قضې به جدا کوي ښا جهنم سره به جدا کوي او بو یو ته چې وام تاسو اليوم ايو المجرمون جدا شینن ها دې پلیت سره به چل کوي هغه پاک خو به جنت ته وځي کنه نو دې سره دا کچره به الله وی بندلې به جوړې کوم غټي غټي بندلې وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ او بګر دې دغه پلید خلق بعضي په بعضو یو د بل لپاسه یو د بل لپاسه فَيَرْكُمَهُ هغه پټه و پراکاږي پرېس نه او ماشين باندې چې دا باندې جوړي فَيَرْكُمَهُ جُحْبَي کې او به ترې جميعان غوندو فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّم نو بګر دې جهنم ته هغه باندل دی ودا دی خپل زینشته خدا زین اولایکوم الخاسرون الله اذا ذلیل خلق الا ذا ترور سیدخا واخر دا.